Bakit ba hindi na masaya? Ngayon wala ka na sa aking tabi. Bakit ba ako'y nalulungkot? Hindi ko maiwas ang lumuha. Di ko maintindihan kung anong nadarama. Ikaw ang nasa isip ko. Kahit ay malayo na, puso't isip ko na makasama ka at makitang umingiti. Inaasam na makapiling ka kahit na isang saglit man.